Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til tirsdagens udgave af Millionærklubben, hvor vi i dag skal forbi en bølge af de seneste store danske regnskaber. Vi har nemlig, inden vi gik i studiet her til morgen, fået de seneste resultater fra Carlsberg, Ambud og Demant. Vi skal også snakke om, hvad vi kan forvente af resten af 2023, nu hvor året er startet meget, meget bedre, end de fleste analytikere havde forventet, og med nogle sektorer og regioner, der har klaret sig langt bedre, end man nok lige skulle have regnet med. Det skal vi snakke om i dag med dagens panel. Det er dig, Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg i PFA. Godmorgen til dig, Tine. Godmorgen. Nu startede 2023 jo med helt uventet nogle meget store stigninger, og særligt de mere spekulative af markedet, som IT-aktier og vækstaktier, de bare bragede opad. Er du overrasket over den her start, vi har haft? Ja, det må man sige, fordi vi jo stadigvæk står derude, hvor inflationen stadigvæk driller, og renterne de skal sættes op, og så samtidig jamen, så er der jo forventninger om, at der på et eller andet tidspunkt kommer en recession. Så synes du, markedet måske har været en lille smule optimistisk i de stigninger, der har været? Jeg tror, vi har haft behov for at være optimister efter det år, vi lige har været igennem, og så samtidig så har vi jo set, altså, at inflationen har toppet, og er på vej nedad. Den er stadigvæk meget høj, men den bevæger sig i den rigtige retning. Så jeg tror, at den der optimisme har jo noget at gå på. Men ja, umiddelbart så kunne det godt se ud som om, at markedet er lidt jubelglad. Løbet lidt for stærkt måske. Ja. Det snakker vi om lidt senere i programmet. Vi skal nu også lige sige godmorgen til dig, Lars Persson. Godmorgen. Du er fastforvalter her i klubben. Yes. Du må være en glad mand her det, til morgen. Jamen, det er jeg også. For du har jo Ambu i din portefølje, Millionærklubben. De er kommet med regnskab. Mm. De stiger næsten 10%. Ja. Nu vil jeg ikke gå for meget ind i regnskabet, for vi har faktisk Søren Løntoft Hansen fra Sydbank med senere på telefon, hvor han kommer ind i det. Mm. Jeg vil gerne lige høre din reaktion. Du købte jo et Ambu i kurs 84, nu er den oppe i 110. Ja, lækkert. Jeg havde også drømt om det. Altså, vi havde et stort tiltro til Britt Melby, som har sat sig for bordenden, eller for direktør i direktørstolen, og tænkte, at hun skulle nok lave en turnaround på den her, og man må sige, det går jo i den rigtige retning, stille og roligt med vækst, og det kan vi jo aktionærer godt lide, og vi havde jo allerede købt ind på den historie, så indtil videre har hun ikke skuffet, og lad os håbe, at det ser sådan ud resten af 23 for Ambu. Så jeg bliver og puster lidt mere til ilden, så vi kan få nogle store flammer i den, og det brænder det ud af. Du ser også dejligt afstoppet og godt ud her til morgen, Lars, så det kan jeg godt forstå. Vi ringer også, vi ringer til Søren Løntoft Hansen for at snakke om Ambu, og Demant, han dækker nemlig begge virksomheder, så snakker vi også med Henrik Hallengren Lausen fra Jyske Bank. Han dækker Carlsberg, som også er kommet med regnskab her til morgen. Det er altså en stor dag for C25 virksomheder. Den har jeg desværre også. Carlsberg? Ja. Jamen, desværre. Altså, den falder. Hvad er det her til 2%, morgen? 2%. 2,5%. 2,5%. Ja, 2%. Jamen, altså, det er jo en stor skude, og jamen, det har jo været lidt afmatning ude i Fjernøsten, i hvert fald ligesom jeg så det, men ellers har det jo nogenlunde klaret det godt, men de siger jo selv, at 23 også bliver et svært år, så det er jo nok også det, at folk sådan tager lidt bestik af. Og så må vi jo også bare se, at ølforbruget er jo ikke rigtig noget, der sådan stiger kraftigt, vel? Altså, det var jo det, man havde håbet på, at russerne havde holdt lidt gang i, og så skal de jo gerne have gang i Asien, og hvis de ikke mister nogle markedsandel derude, fordi de hellere vil drikke champagne, det er jo ligesom nogle ting, de også har ligesom begyndt at tage til sig, så fravælger de øllen, så bliver der jo endnu mere konkurrence om dem, der vi skal sælge til. Så ja, det kan godt være, at når klokken er 10, at Carlsberg ikke er i min portefølje længere. Det er sådan, jeg havde drømt om 10%, det havde jeg faktisk i går. Altså, at den skulle stige 10% i dag? Nej, ikke i dag, nej, men da jeg købte den i august, så gemte jeg mig i den lidt, fordi markedet var lidt negativt, og nogle af de der ting, man kan gemme sig i, det er jo sådan som Carlsberg, Coca-Cola og sådan nogle ting, der sager. Og jeg havde faktisk allerede 10% var det i september, men jeg var ikke hurtig nok på knappen, og så forsvandt de 10%, og det blev til et lille minus faktisk, og nu var den så i går op over 10%, og nu tror jeg, at den hedder 7 eller 6%, så nu må jeg simpelthen bare smide den der ud, fordi casen var egentlig intakt, men jeg er ikke så hurtig. Jeg må tage et jagttegn, så jeg når at skyde noget hurtigere, så det er bare ærgerligt. Så den skal ud her til morgen på et eller andet tidspunkt. Når vi forlader studiet her, så bliver der altså solgt nogle Carlsberg-aktier fra de mine Millionærklubben. Det, det gør det. Ja, ja. Hvis du sidder derude og har spørgsmål til Lars eller Tine Tjøj fra PFA, så er du meget velkommen til at sende dem ind til mig i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og nu er der 4 minutter til, vi ringer til Henrik Hallengren Lausten fra Jyske Bank om Carlsberg, fordi Carlsbergs pressemøde går i gang her 9.35, så jeg har lovet ham, at jeg ligesom får ham ud af vagten inden. Men det giver os lige 4 minutter til at runde, hvad dagens stemning er. Nu har vi lige været inde over nogle af de store aktier, Lars, men hvad ser du ellers derude? Jamen altså, nu falder de amerikanske futures faktisk lidt tilbage. De var ellers lidt op fra morgenstunden af. Det var jo sådan lidt, de store aktier eller indeks i USA bevægede sig hver sin retning. Tech og S&P 500 bevægede sig vandret. Mere eller mindre lille fald efter de der helt vanvittige amerikanske nøgletal. Dem kan vi jo snakke med Tina om det senere. Og så Dow Jones endte omkring nullet. Så vi ligger jo stadigvæk og skulper rundt, og det var også det, Tine var inde på. Vi har stadigvæk inflationen, der driller. Vi ved, at renten skal op, så altså, vi står sådan lidt i en limbo. Og nu har vi kørt med fuld fart på, så spørgsmålet er, om vi bare skal rulle ned ad bakken, altså slippe speederen nu de næste måneder. Der begynder også at komme nogle udbytter sådan sidst i februar, starten af marts. Det vil også gøre noget med aktiekurserne. Så jeg tænker, vi kommer til sådan at rulle flat meget af det næste måneds tid af min sådan gæt på det, og så er det måske, at til sidst i regnskabssæsonen, der kan komme de der kedelige nedjusteringer, som folk dukker op med sidst i regnskabssæsonen, så der kan måske være noget der. Så jeg tænker, vi skal være glade for de afkast, vi har skrabet sammen nu, det er jeg i hvert fald, og så håber på, at det kan holde sådan det næste stykke tid. Og Tina, som Lars også lige nævner, så vi jo nogle fald i går på Wall Street, og i dag tegner til det sådan lidt en kedelig åbning. Nu fik vi nogle ret store stigninger i sidste uge efter mødet i den amerikanske centralbank, og så slutter det så med nogle store fald, og det så vi også i går. Kan vi se flere af de her fald i den her uge, tror du? Ja, vi kommer nok til at skulle opleve store udsving i den kommende tid, men jeg tror, at en af årsagerne til, at vi starter ud, som vi gør i dag, det er jo, at Powell fra Federal Reserve, han skal give et interview i dag i USA. Og det venter alle rigtig spændt på, efter de nøgletal, vi fik i sidste uge, hvad hans take er på dem. Så det er simpelthen første gang, vi får lov til at høre hans kommentarer til den jobrapport, der kom i fredag, som jo var vanvittigt meget stærkere end forventet. Den var sindssyg, vil jeg sige. Ja. Og ja, det er det, og alle er rigtig, rigtig spændt på at se hvad han har at sige til den. Og det vil jeg gerne også kviste lidt om senere, når vi lige har haft nogle analytikere med her, Tine, fordi det er jo bemærkelsesværdigt, at måned efter måned, der rammer analytikere og økonomer forkert på den her jobrapport, og der har jo simpelthen været meget i år, hvor de forudsigelser, der er kommet, de har bare været helt ved siden af. Ja, det må jeg jo bare erkende. Jeg er ikke bedre end alle de andre til den del der. Jamen, der er jo sket så meget med og de effekter, der er fra coronagenåbningerne, tror jeg, vi alle sammen har undervurderet simpelthen. Så man kan ikke, de modeller, man havde engang, hvor man kunne plotte de forskellige makrodata ind, og de ting, man får ud fra virkeligheden, det kan man simpelthen ikke rigtig gøre længere? Jo, det kan man godt. Jeg tror, nu har der været noget, der er sådan noget sæsonjustering, og der er en helt opgørelse af, hvordan hele året er gået i USA på arbejdsmarkedet, og der er jo kommet nogle justeringer i kølvandet på det, så noget af det er også nogle af de her tilpasninger, men det ændrer altså ikke på, at jobmarkedet er stærkt. Det er stærkt. Hvis vi nu siger, altså, nu siger Lars, altså, at du er op 9% indtil videre i år, og hvis du bare kan få lov til at blive hængende der, så er du egentlig tilfreds nok. Hvad tænker du, Tine? Ikke lige med Lars' portefølje, men for det bredere aktiemarked. Det er jo oppe sådan 5-10% alt efter, hvor vi kigger. Skal vi bare være glade for det i 2023? Det vil jeg også sige. 10%, det er i hvert fald mere, end jeg ville forvente, at vi skulle ende året på. Jeg har sådan en forventning om 0-5, men nu har du jo sagt, at vi er økonomer rammer forkert. men jeg står på mål. Fordi jeg tror, at vi får ender i et positivt område, men jeg synes, de her 10%, vi har nu, det er rigtig godt, og jo over det, man normalt kan forvente på et gennemsnitligt år. Så i virkeligheden, altså ud fra den forudsætning, så skulle vi bare sive her. Ikke? Nu står vi 7. februar, og vi har allerede fået alle de stigninger, vi skal have i 2023, så vi har lige 11 måneder, der bare bliver flade og kedelige. Ja, det gør det jo aldrig, desværre. Givet verden var så let, at man bare kunne kapsle det ind her i starten. Ikke? Ja, og enkeltaktier, det gør det jo netop ikke. Så altså, det kan godt være måske indeksende, men det er jo der, hvor man måske kan finde nogle guldkorn og rode lidt rundt og sige, jamen hov, så er der nogen, der præsterer. Altså, vi mangler jo simpelthen hele sygehussektoren, som jeg har kigget lidt på. Altså Ayo og Jetinger og Elekta og Philips, hvis man går til Holland. Altså, de er jo slet ikke rigtig kommet i gang med at sælge, vel? Altså, de, efter corona, så kan vi ligesom få åbnet op for det, så er der jo stadigvæk nogle komponentmangel rundt omkring i enkelte brancher, så der er stadigvæk rod efter corona, så nu må vi også se, hvad den der genåbning af Kina, hvad gør den ved for eksempel turistindustrien i Europa og efterspørgselen på olie og sådan noget, så der er jo rigtig mange bolde i luften stadigvæk, som kan gå i spændende retninger, som kan gøre, at nogle ting stiger, mens andre går flat eller endda siver i den kommende tid, ser jeg i hvert fald. Nu er det tid til at snakke om Carlsberg, for jeg har Henrik Hallengren Lamsten fra Jyske Bank på telefonen. Godmorgen til dig, Henrik. Godmorgen. Godmorgen, og tak fordi du har tid til at være med her. Jeg ved jo godt, at du skal smutte lige om lidt for at være med til pressekonferencen, hvor der også er tid til jer analytikere. Så vil du ikke hurtigt give os en overflyvning? Hvad er sket der med Carlsberg? Det ligner, at resultaterne var en lille smule dårligere end ventet. Ja, jeg tror, altså ordentligt set er det lidt dårligere måske. Men det er ikke meget. Altså ikke sådan, hvis vi kigger isoleret på 22-tallet eller sidste halvdel af 22, så det er lidt til den svage side, men det er ikke sådan, noget, hvor jeg sådan falder ned af stolen af overraskelse. Lidt svaghed i Vesteuropa, lidt svaghed i Kina, men det er alt i alt, vil jeg sige, lidt dårligere, men ikke meget. Så inden for skiven, men hvad hvis vi kigger på deres 2023-prognose? Er der noget, der overrasker dig, eller gør dig særlig glad eller ked af det der? Nej, men igen tror jeg faktisk, at bruge det der inden for skiven udtryk. Altså, vi vidste godt, at det er et år, at det bliver et år med mange usikkerheder. Så at prognosen er bred og en lille smule forsigtig, kommer ikke til nogen overraskelse. Vi ved godt, at det i hvert fald det springende punkt må være forbrugerne. Hvordan har de det i Vesteuropa? Hvordan bliver de påvirket af altså generel inflation, men også prisstigninger på øl og så videre, hvor meget downtrade kommer der til at være, og det bliver den ultimative svingfaktor for den her guidance. Så Lars, har de noget udtryk omkring. Ja, det var bare fordi Lars han... Jeg vil bare lige gå til Asien og sige, jamen, hvad er det, de har tabt på? Har de tabt på, at der har været nedlukning, sådan så de ikke har kunne komme ud på restauranterne og sælge, eller kommer de nærmere ind på det? Hvad er det, de har tabt? Har de tabt markedsandel, fordi Heineken og de andre har været bedre, eller kommer de, runder de det? Jamen, de har været ramt i Q4 af coronanedlukninger i nogle af byerne, og nogle af deres bryggerier har også været lukket ned i Q4. Så der har været lidt, hvor konkurrenterne primært var ramt i første halvår, hvor Carlsberg faktisk gik fri. Så har Carlsberg været ramt i Q4-nedlukninger i Kina. Jeg har ikke umiddelbart set, at de har tabt markedsandel. Det vil ikke være min tese, men der kan godt være nogle små nuancer på det. Men umiddelbart er det coronanedlukninger, som påvirker det. Og de skriver også, at on-trading for eksempel har været negativt ramt af nedlukninger i Kina. Så jeg tror, det er et coronasituation, en corona-konsekvens. Okay. Og nu ser vi jo så her, Henrik, at aktien den er faldet, nu den ned 1,6%. Synes du, det er en fair reaktion på det regnskab, vi har fået? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, vi har sagt neutral til måske en lille smule ned, så 1,6 er ikke helt ved siden af. Nu har jeg ikke lige, hvad det overordnede marked gør, men jeg tror, det er nogenlunde på, igen, inden for skiven. Og hvad er dit kursmål egentlig for Carlsberg og din anbefaling her, efter det regnskab er kommet ud? Efter regnskabet, der skal vi lige sætte os ned og have kigget på tallene for at se, om der er nogle større bevægelser. Men overordnet set har vi en sådan en neutral holdning på den, og det tænker jeg, nu må vi se, hvordan dagen kommer ud, og også hvad der kommer til konferencen. Det må være det vigtigste, hvad lige sker der. Og så må vi se, om vi gør noget ved det i løbet af dagen. Men der er altså ikke noget i det her regnskab, der tilsiger dig, at man bare skal ud og samle Carlsberg-aktier med arme og ben lige nu? Nej, ikke sådan på den helt korte bane. Ikke, jeg har faldet over endnu. De kan selvfølgelig både tale den voldsomt op og voldsomt ned på telekonferencen, altså hvad der bliver sagt. Men på nuværende tidspunkt er der ikke sådan noget, hvor jeg tænker, her bliver jeg fanget i en kæmpe overraskelse. Så alt i alt meget, meget som forventet og meget indlejende. Meget som forventet. Vi holder i hvert fald øje med, hvad der sker her 9.30, når telekonferencen går i gang. Lige et sidste spørgsmål, Henrik, og det er til udbyttet. De hæver udbyttet. Er det også, som du havde forventet? Ja, det tror jeg. Det er meget sådan, ja, meget indlejende også. Og så har de jo den her lille hale med aktietilbagekøbet, som de stopper kvartalsvis. Men det er jo så to uafhængige ting. Ja, så det tror jeg helt som vandet. De har jo en god, stærk balance, så ikke noget overrasket i, at de hæver udbyttet. Så alt i alt, det er sådan rimelig meget et Carlsberg-regnskab inden for skiven, hvor at investorerne handler aktien ned en lille bitte smule, men ikke noget vildt. Nu må vi se, hvad der sker til telekonferencen her 9.30, og den vil vi så sende dig ud i til, Henrik. Tusind tak, fordi du lige havde tid til at være med på telefonen her. Det var slet. Og der var lige en vintertusse i halsen. Det er tirsdag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har besøg af Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg i PFA. Det er dejligt at have dig med, Tine. Du nævnte selv, lige inden vi fik Henrik her med på telefonen, at der er en stor begivenhed i dag ude i markedet, og det er Jerome Powell, chefen for den amerikanske centralbank. Han skal holde tale i Washington. Det er første gang, vi får lov til at høre hans kommentarer til den stærke jobrapport i fredag, som jo slog benene væk under aktiemarkedet, analytikere og økonomer, altså stort set alle, der overhovedet befinder sig i den her verden. Så hvad er det, vi forventer af Powell, og hvorfor er det, som du siger, at markedet er så nervøst op til det? Jamen, for det første så gav jobrapporten jo også en indikation af, at lønningerne stadigvæk er opadgående. Og det var jo det, vi alle sammen reagerede på. Det var ikke så meget, at vi blev overrasket over det stærke tal, men grunden til, at aktiemarkedet faldt i kølvandet, det var fordi, at lønstigningerne stadigvæk er opadgående. Og det betyder jo, at centralbanken alt andet lige skal blive ved med at hæve renten, og måske endda hæve den mere, end vi går og forventer lige nu. Ikke? De har selv sagt 5,25, markedet tror på omkring 5, og så tror markedet jo, at de skal sænke igen hen ved årets slutning. Og de forventninger, de fik altså lige et spark fra siden af den der jobrapport. Så derfor er vi alle sammen meget spændte på at høre om Paul, han går ud og siger, jamen den her jobrapport, altså bliver han mere høgeagtig og hårdere i retorikken og siger, nu bliver vi altså nødt til at slå fast, renterne skal højere op, og vi kommer ikke til at sænke dem i år. Eller hvad er det egentlig, hvordan tolker han på det her tal her? Men var det ikke også præcis det, han sagde til pressemødet i sidste uge? Altså kan vi overhovedet, er det realistisk, at vi får noget nyt til det her møde i aften? Jeg synes, der har været et par af hans kollegaer ude at snakke i går, og de indikerede jo, at renterne måske skal højere op, end Fed selv forventer os for året. Ikke? Og det var også noget af det, der gjorde, at aktiemarkedet satte sig en lille smule i går, fordi at vi får sådan en lidt hårdere retorik. Og hvis Paul han bekræfter den, jamen så er der nok lagt op til, at vi også skal lidt nedad i dag igen, fordi markedet skal jo lige finde ud af, hvilket ben skal vi så stå på, og hvad skal vi egentlig så tro om den her pengepolitik for resten af året. Men det er sådan, altså det virker som om, at finansmarkedet er totalt forvirret i øjeblikket, og vi har et centralbankmøde i onsdags, en amerikansk centralbank, hvor at de siger, at renten skal op, inflationen er stadig et problem, og det eneste marked i virkeligheden hører, det er noget med, inflationen er toppet, og så stiger Nasdaq 3,5% dagen efter, ikke? Yes. Og det er 5-6% på et par dage, og så får vi så en jobrapport, og lige pludselig så siger man, gud, og det var slet ikke det, vi havde regnet med. Er markedet simpelthen for ihærdigt for bare at hæfte sig fast i de få gode nyheder, de kan finde der? Ja, det tror jeg, vi er. Efter et år, hvor der ikke har været andet end negative nyheder at forholde sig til, så søger vi jo altid efter det positive, og er måske grundlæggende især aktieinvestorer lidt optimistiske på aktivklassen. Og det, jo, det skal man ikke være ked af, tænker jeg, sådan, når man kigger på livet i det hele taget. Men ja, vi er forvirret, og vi aner jo ikke, hvor det her ender henne. Fordi jeg tror også, noget af det, der var med til at gøre, at man tolkede på det seneste rentemøde, som man gjorde, jamen det var fordi, vi havde fået nogle løntal, indkomstniveauer, som viste, at det så ud som om de her employment cost index, enhedsløn omkostningerne, som det hedder på dansk, at de var aftagende i stigninger. Og det var jo noget af det, der så gjorde, at man troede, at Fed kan sænke renten i slutningen af året her. Og så får vi lige pludselig modsatte fra en anden rapport, og så er der jo total forvirring. Men det er vel også fordi, at den der ADH, eller ja, A, ADP-rapporten, den var meget lave tal. Altså sådan, jeg ved godt, man ikke måske lægger så meget vægt på den det her private, hvor der kom om onsdagen. Så det var også ligesom sådan, det var ligesom om der var forvirring over, at der kunne være så stor forskel, tænker jeg. Eller det... Ja, jeg tror, ADP'en har jo kun store virksomheder med rigtigt, i undersøgelsen. Ja, og der, hvor vi har hørt om fyringer og alt muligt ting, det er jo ved de store virksomheder. Ja, ja, ja, ja. Hvor de små, og især servicesektoren, de bonger altså igennem i arbejdsmarkedsrapporten fra i fredags, og hvor jobskabelsen jo kommer. Ikke? Mm. Men betyder det så, at de næste mange måneder, så hver gang der kommer et lille bitte datapunkt fra USA, så kan vi altså se aktiemarkedet stige helt vildt eller falde helt vildt? Ja, det tror jeg, vi skal være forberedte på. Altså det er makroøkonomernes år, tror jeg. Det var det også sidste år lidt, fordi nu er det jo den her vækstusikkerhed, vi alle sammen pejler efter, og så hvad der sker med den her inflation. Ikke? Så ja, inflationstallene, arbejdsmarkedsrapporten, de her tillidsindikatorer, ISM og PMI'erne, det er helt klart nogle af dem, der vil give anledning til de største bevægelser på markederne. Og hvis du skulle vælge et af de her datapunkter, Tine, som det allervigtigste for aktiemarkedet, hvad vil det så være? Jamen, jeg tror, det er arbejdsmarkedsrapporten, fordi vi jo både får selve beskæftigelsen, som siger noget om den underliggende styrke i økonomien, og så får vi de her timelønninger, som siger noget om det fremtidige inflationspres. Og det er jo interessant, ikke? Fordi hvis vi bare går et par år tilbage, så kan jeg synes, vi fik de der jobrapporter den første fredag i måneden. Vi snakkede ikke særlig meget om de der timelønninger. Altså, det hele handlede virkelig om, hvor mange jobs blev der skabt, og var det højere eller lavere end forventet. Så alt det andet, det røg bare lidt ud til siden. Ja, og det var jo, fordi vi havde lav inflation tidligere. Nu har vi en inflation, som ligger alt for højt stadigvæk. Og så leder vi jo alle sammen efter de tal, der siger noget om, hvad vej skal inflationen. Men det er jo også, fordi vi har det her overkogte arbejdsmarked, hvor at vi har en meget, meget lav arbejdsløshed. Ikke? Så det er jo også det, der er med til at drive arbejdsomkostningerne op. Det er jo, at vi har ikke nogen nye hænder. Altså lige så snart, at de er gået ud af døren, så er de faktisk to job på hånden. Du går til højre, du går til venstre. Der står faktisk en med et jobtilbud på til dig. Lige præcis. Og det er jo med til at blive ved med at holde de der lønomkostninger, og lønomkostninger, det er jo også med til at drive inflationen, så det er jo sådan lidt, det er den der, der er jo hele tiden ko i gryden faktisk, den bliver aldrig noget, der går af der. Men kan vi så få en recession, hvis alle har et arbejde? Nej, det diskuterer vi også på livet løs, inden vi også kan godt sige det, fordi at vi kan jo se, at mange af de økonomiske nøgletal og aktivitetstallene peger mod svagere vækst. Det er både i Europa og i USA. Men samtidig så har vi det her jobmarked, og sådan rent definitorisk, så kan du jo ikke få en recession, hvis jobmarkedet, altså hvis ledigheden er på 3,4%. Men hvis den skal alle sammen tjener penge, ikke, så bruger vi vel også nogle penge og holder julen i gang? Lige præcis, og det gør vi jo, det kan vi jo også se, ikke? Fordi det arbejdsmarkedsrapporten jo også indeholdt med de her timelønninger, var jo, at reelt set, jamen, så, når man konverterer det til en national indkomst, jamen, så var der faktisk en stigning sidste år på 8,5%. Det betyder, at der var reallønsfremgang i USA, så der er altså stadigvæk penge. Folk har penge, de kan gå ud og bruge, ikke, og holde gang i økonomien. Og hvis vi så lige leger videre med den her tanke om, at Federal Reserve faktisk vil sætte renten op til 5,25% i stedet for de cirka 5%, som markedet indregner nu. Hvad vil det gøre ved aktiemarkedet, hvis de sætter den op til de her 5,25? Ja, den tror jeg ikke, det vil gøre helt så meget, fordi det har Fed selv været ude at sige. Det er mere spørgsmål om Fed nu næste gang går ud og siger, at nu hedder den måske 5,5 eller 5,75 på grund af den udvikling, de kan se på lønsiden. Hvad skal der så ske? Altså, så begynder vi at se aktierne falde igen, måske nogle af de her tech-aktier. Så skal renterne højere op igen, ikke? Vi har også set, at statsrenterne er jo også steget her over de seneste par dage. Den 10-årige amerikanske op i 3,61 igen. Så hele det der med, at renterne lige skal et hak højere op, jamen det vil helt klart give en negativ afsmitning på aktiemarkedet. Og hvordan, når du så sidder derovre i PFA og skal sammenstykke jeres strategi, er der noget, der har ændret sig for dig i starten her 2023? At IT-aktierne, de er jo spurtet fremad, vækstaktier, de har klaret meget bedre, europæiske aktier klaret sig bedre end amerikanske. Der var ikke rigtig nogen, der havde forudset det her. Har du skulle lave nogle justeringer? Nej, vi har faktisk ikke ændret på noget. Vi ligger med en overvægt i defensive sektorer, så i sundhed, telekom og forsyning. Og der er vi selvfølgelig blevet ramt af, at det nu har været de cykliske, som har haft et rigtig godt, en rigtig god start på året. Det vi kan se, det er jo alt det, der storste i sidste år, er det, der halter efter i år, og alt det, der storfald sidste år, er det, der virkelig er kørt op. Men du holder så fast i din defensive allokering? Ja, vi synes jo, og nu kan vi jo også se her, de sidste par dage her, er markedet jo igen blevet noget mere wobbit og skal finde et eller andet fodfæste. Så vi ligger stadigvæk forsigtigt og kommer nok lige til at gøre det, mens vi tager bestik af de her begivenheder og Paul i dag også. Man kunne ellers godt blive fristet til at løbe over i nogle af de her. Det kunne man der godt. Der faldt meget sidste år, og nu kan jeg se, altså Mads Christiansen, som er en af vores forvaltere her i klubben, han er op 30% i år bare. Ikke? Han havde også et rigtig svært 2022, men han har lagt sig nogle af de her spekulative aktier, som jo er steget med raketfart, og Cathie Woods, hende der er meget berømte amerikanske tech- og innovationsinvestor, hendes fond er op noget, hvad er det, 45%? Ja. Allerede, ikke her, vi står kun i starten af februar, og du lægger så stadig sådan nogle defensive tech-ture, ikke? Jeg vil sige, det er jo ikke, fordi vi ikke har tech-aktier også, det har vi i porteføljen, men vi har bare en større andel i de mere defensive sektorer, fordi du skal have en bred eksponering, og især i de her tider, hvor ja, der er jo ikke nogen, der ved, hvad der kører i morgen, vel? Og hvad med regioner, Tine? Fordi som jeg også lige snakkede om, så er europæiske aktier jo kommet vildt godt fra start. Det har jo været det bedste outperformance over for USA de sidste par måneder i flere årtier. Hvordan ligger I i forhold til Europa og USA? Vi ligger overvægtet i Europa, og så har vi også en overvægt i danske aktier, som jo også følger pænt med, og i hvert fald havde et fantastisk år sidste år. Og så har vi en lille overvægt i Kina også. Og den er vi jo selvfølgelig også glade for, selvom den gjorde ondt sidste år i løbet af året, men vi har været med der også. Men det er egentlig interessant også med kinesiske aktier, fordi genåbningen har jo virkelig givet et boost til det aktiemarked, men nu er det som om, det står lidt stille. Har vi taget hele den genåbningseffekt på de kinesiske aktier, eller er der faktisk mere at komme efter der? Jeg tror, der er mere at komme efter. Vi har jo set en stigning på over 50% siden oktober sidste år eller noget i de kinesiske aktier. Og så er det klart, at der er jo stadigvæk en kæmpe omikronbølge derude, som gør lidt ondt og gør, at der er noget usikkerhed. Men jeg tror, som vi bevæger os frem her, kommer ind i de varmere måneder, og det falder til ro, og vi for alvor ser, at mobiliteten i Kina igen kommer op på normale niveauer, og de går ud, og alle de her ting, jamen, så tror jeg, at der er mere genåbning at hente, akkurat ligesom vi har set i de vestlige økonomier. Så er det vel også lidt lige i de her dage i hvert fald, at der har været de der luftballoner over USA, ja, der gør, at så bluser den her, vi havde lige lidt glemt, vi glemmer det måske i hvert fald lige her, fordi vi har koncentration på Ukrainekrigen, så vi glemmer lige lidt, at der egentlig foregår en kæmpe godsøjne psykologisk krig i Sydhavet der, ikke? Og så glemmer vi lige lidt, og så kommer der den der ballon der, og så bluser det lidt op. Så det er også nok med til lige at sende de kinesiske indeks. De har da i hvert fald lige taget en lille dyk ned. Jeg selv købte, jeg køber så investeringsforeninger, fordi at, jamen, jeg ved ikke, hvad for nogle kinesiske aktier, der stiger, men så jeg har jo taget en lille eksponering der, fordi, men man skal jo være klar til at sidde på med fingeren på salgsknappen. Fordi, det har du lige sagt, du ikke er hurtigt nok til med din Carlsberg-aktie. Men nu har jeg rykket noget, fordi man kan jo godt huske, hvordan det var med Ukraine, at der var masser af militærudstyr langs den ukrainske grænse, men der alle, apropos alle analytikere og økonomer og sådan noget, de sagde, men de angriber jo ikke. Og hvad var det, de gjorde 7-9-13 desværre, ikke, var lige vil sige, så angreb de jo på fulde gardiner over hele landet. Så den her konflikt, der er med Taiwan og Kina, jamen, det virker ikke ligesom om, at den rigtig går i gang nu, men man skal jo vide, at de ligger der, ikke? Men når man, jeg tænker også, at kineserne kigger lidt over til Ukraine og siger, det er ikke bare lige sådan at løbe. Hvis folk virkelig gør modstand, og man kan jo slet ikke sammenligne, hvordan at Syrienkrigen for eksempel har været, hvor at der var nogen, der løb rundt med Kalashnikov mod tanks og våben fra Rusland, altså Assad-styre, ikke? Så man skal tænke på, at hvis man angriber et land, der har det samme eller næsten de samme våben, som du har, så kan det godt blive en kedelig omgang. Så jeg tænker også, at kineserne holder sig lidt tilbage og forhåbentlig ligesom kommer igennem det her, og så får vi et stigende marked igen, ikke? Så Tine, når du sidder og kigger på de her ting, altså har du sådan en liste med de største potentielle risici derude, der kunne skyde aktiemarkedet helt ud af kurs? Ja, det har jeg, og en af tingene er jo netop, at Fed, de går ud, kommer ud med en eller anden melding og siger, nej, nu skal renterne op i 5,5 eller endnu højere, ikke? Det vil komme som et chok for os alle sammen. Eller at vi får et inflationstal, som viser, at ja, det er fint, nu er vi lige faldet, men nu begynder det at stige igen. Det vil også give en chok-effekt på markederne. Kigger vi sådan i det større luftlag og snakker om geopolitik, så er det jo klart, at jeg tror, det vi alle sammen har lært af Ruslands invasion af Ukraine, det er, at man skal tro på, at det utænkelige kan ske. Fordi ja, vi var alle sammen der, jamen de gør det ikke, vi kunne godt følge med i medierne og alt muligt om, at der var en masse bevægelser og alt muligt, men der var ikke nogen, der troede på det, vel? Mm. Og selvom at det ikke sker i morgen, eller i år, eller om 2 år, at kineserne forsøger et eller andet med Taiwan, så er vi helt klart nødt til at forholde os til, at det kan ske. Og især med den situation, der allerede er med kineserne og amerikanerne, jamen, så er det helt klart noget, man skal have i holde øje med. Nu har vi Søren Løntoft Hansen fra Sydbank med på telefonen. Godmorgen til dig, Søren. Godmorgen. Det er så heldigt for os, at du både dækker Ambu og D-mand, så vi slår 2 fluer med 1 smæk her med dig som analytiker, så du har meget egentlig, du skal nå igennem. Lad os starte over hos Ambu, som jo stiger. Ja, nu er den faktisk op 15% her til morgen. Hvad er det, der er så godt i det regnskab? Ja, men altså, man kan sige, Ambu meddelte i forbindelse med selskabets årsregnskab i november måned, at man ville lægge dæmpet for land. Og så kommer man egentlig ud med en organisk vækst på 4%, og der var der altså ventet lige underkanten af 2%, så en bedre udvikling i kvartalet end ventet. Og det er egentlig bredt funderet på Ambus forretningsområder. Men noget af det, vi kigger særligt efter, er jo i særdeleshed salg af endoskoper, som egentlig klarer sig rigtig godt i kvartalet, til trods for, at deres største forretningsvind inden for endoskopisalg, det her lungeendoskopisalg, faktisk er nede. Så det er ret godt gået. Og samtidig så klarer man sig bedre end frygtet i forhold til stigende inputomkostninger. Omkostninger relateret til det opskalering af deres fabrik i Mexico, stigende transportomkostninger osv. Så deres indtjening er markant bedre end forventet. Og hvis man skeler lidt til deres prognose for hele året, så guider de jo på en organisk vækst på mellem 5-8%. Her lander de 4% i første kvartal, og med det indvendte, at det jo det dæmpede kvartal. Og så venter man altså en overskudsgrad eller EBIT-marken på 3-5%. Der lander man på 6%. I det her dæmpede kvartal, og der kunne man måske godt spekulere lidt i, at det her egentlig konservativt. Jeg kan godt forstå det. Ambu har virkelig, virkelig skuffet i forhold til deres prognose de senere år, og Ambu med den nye CEO, Britt Melby, vil for alt i verden undgå at skuffe investorerne, og det er måske også derfor, man fastholder prognosen, men altså udviklingen i første kvartal eller indlændingen på året gøder måske på for at man kan opjustere prognosen senere. Det tror jeg er det, som investorerne tager positivt imod. Så altså nu 16% oppe, og mulighed for opjusteringer senere på året også. Betyder det, at vi kan sætte en stor streg over den her krise, Ambu har været igennem de seneste par år? Ja, altså, der er nogle positive elementer. Det vil jeg sige. Det er jo ikke sådan, at man skal jo være opmærksom på, at i den aktiekurs, som vi har for nuværende, den kursværdi, så er der altså indbagt nogle særdeles positive indtjeningsscenarier, og også nogle, der afspejler nogle vækstrater, der er langt, langt højere end det, som Ambu indleder over med her. Så man skal stadigvæk vise, at man er i stand til at accelerere væksten særdeles i anden halvår af regnskabsåret. Og så kan man også sige noget af det, som måske er et plet i regnskabet, det er de her negative pengestrømme, som man har haft i adskillige kvartaler, som spiser likviderne og øger gælden. Og det er jo altså noget af det, vi gerne vil se blive vendt, så man får positive strømme, pengestrømme og får nedbragt gælden. Så at slå en fuldstændig streg over de udfordringer, som Ambu står i, det er måske lige en postgang for tidlig. Men hvor ligger du så henne på aktien nu, Søren? Den bliver handlet omkring 120 kroner nu. Hvad er dit kursmål? Nu offentliggør vi ikke vores kursmål i Sydbank. Jeg havde en selvanbefaling før offentliggørelsen af regnskabet. Og det er klart, nu er regnskabet lige så kommet. Jeg skal ligesom fordøje regnskabet, fordøje tallene, opdatere min model. Og så kommer der jo naturligvis en analyse og en anbefaling senere, som man kan se på Sydbankens hjemmeside. Men bare lige sådan afslutningsvis med Ambu, aktien var oppe i omkring 355 kroner tilbage i 2021. Kan vi komme derop igen? Det kræver i så fald, at vi får en markant acceleration af deres vækstbillede de kommende år. Det kræver, at man er i stand til at få bedre indtjening væsentligt. Er det udelukket, at man kan gøre det? Nej, det er det bestemt ikke. Men det er, vi er stadigvæk tidlig i processen i forhold til den her, jeg vil kalde det turnaround for Ambu. Så det er ikke, usandsynligt, man kan ende der. Men det kræver altså en markant acceleration af væksten og indtjeningsevnen de kommende år. Okay, men så lad os lige hurtigt også runde D-mand, Søren. Den aktie stiger 7%, så altså en flot morgen for dine selskaber. Hvad er det, der sker hos D-mand? Ja, jeg tror, at det er investorerne skiller til. Det er deres 2023-prognose, hvor de venter en organisk vækst på 3-7%, og der lå markedet konsensus før regnskab på lige godt 4%, så i den absolut nederdel af det prognoseinterval, som man har udstukket for den organiske vækst, og så venter man en indtjening i intervallet 3,6 til 4 milliarder kroner, og der lå markedet inden og ventede en indtjening for 2023, der ligger under 3,6 milliarder, så skal vi som analytikere i hvert fald ud og hæve vores indtjeningsestimater for det, man derudover er der også et par positive elementer, specielt i fjerde kvartal inden for deres høreapparatsforretning, som har realiseret en god organisk vækst, drevet af introduktionen af flere formfaktorer og prispunkter, en bedring på det private amerikanske høreapparatsmarked, som var en hemsko for selskabet i tredje kvartal 2022. Så det er noget af det, som jeg tror, investorerne tager godt imod, sammen med annonceringen af, at man vil lancere en ny flagskibs høreapparatfamilie, som kommer til at hedde Oticon Real i 2023. Det tror jeg, det er det, som investorerne tager positivt imod. Så lige afslutningsvis her, Søren. Aktien bliver handlet i en kurs på ca. 230 kroner nu. Kan den komme højere op? Det kan den godt, men det kræver en forbedring af, det kræver en tiltagende forbedring af generelt i høreapparatsmarkedet, og så skulle vi også gerne se, altså man har et mindre forandringsben, der hedder communications, som inden for gaming udstyr, og der er altså vigende forbrugsløst i øjeblikket. Så hvis vi skal over der, jamen så bør vi også se sådan en måske en bedring i forbrugsløsten inden for gaming-segmentet. Det er noget af det, der skal drive det. Så de skal altså også i arbejdstøjet, de kan ikke bare læne sig op af det her fine kvartalsregnskab? Nej, det skal de, og de skal levere på deres 23-prognose, hvis vi skal se en højere aktiekurs. Tusind tak, Søren fra Sydbank, for at være med her til morgen for at snakke om Ambu og D-mand. Jeg er sikker på, at du er så travlt med at kigge på regnskaber og opjustere dine prognoser, så jeg sender dig tilbage ud på kontoret. Tak skal du have. Ja, selv tak. Ja, det har altså virkelig været en travl regnskabsmorgen her. Og Tine, hvis vi kigger på regnskabet over en bred kamp, dem vi har fået indtil videre, vi er jo et godt stykke vej inde i den amerikanske, nu begynder vi også at få nogle af de store danske. Bare lige sådan, helt kort, har det været en god eller dårlig regnskabssæson? Jeg vil sige, det har været en dårlig. Vi ligger jo med en negativ indtjeningsvækst i de selskaber, der har rapporteret. Det ser ud til, at vi lander et eller andet sted på minus 4 for de amerikanske selskaber. Nu er vi kun 70% igennem, så der er selvfølgelig noget, der venter endnu. Men man skal huske på, det er jo, det er trukket af især de store tech-selskaber. Nogle af dem, der fylder rigtig meget, som har skuffet lidt på regnskabssiden. Ikke? Ja, vi fik jo sådan et trifecta i sidste uge af A-kæden, ikke? Var det Apple, Amazon og Alphabet, der alle sammen skuffede på samme dag. Ja. Men hvad fortæller det der så om de kommende måneder og resten af 2023, hvis vi starter året med dårlige regnskaber? Jamen det fortæller mig ikke andet end, at det har været som forventet. Analytikerne har jo nedjusteret i løbet af fjerde kvartal deres forventninger til den regnskabssæson også. Og samtidig så har man så dog set, at vi faktisk også har set ret kraftige nedjusteringer her i løbet af januar, også mere end normalen. Og det skyldes jo, at man går ind og revurderer i takt med, at der kommer flere og flere regnskaber ind. Så som det ser ud lige nu, jamen, så forventer man negativ indtjeningsvækst her, også i første og andet kvartal i år. Og så tror man ellers på, at der kommer en pæn stigning igen i andet halvår, så man faktisk ender hele året med en positiv indtjeningsvækst. Stadigvæk lav, 3%, tror jeg, den ligger på. Men jeg vil sige, det kommer igen helt an på, hvordan den her recession, og hvis den kommer i år i hvert fald, hvordan den udspiller sig, og hvordan regnskaberne så kommer til at se ud. Ja, der er faktisk langt til december nu, ikke, når man står her i februar. Hvis man lige sådan kigger på, hvad der har været derude, har du nogle sådan store positive overraskelser, du gerne vil fremhæve, og nogle store skuffelser også? Nej, jeg synes noget af det, der jo måske er det ikke så kæmpe overraskelse, men de europæiske finansselskaber har jo overrasket og kommet med ret fornuftige. Det, nu er vi lige startet i den europæiske, men der ligger vi jo med en pæn indtjeningsvækst. Altså det er sådan noget som bankerne for eksempel? Ja, og det er jo rentestigningerne, som gør, at de lige pludselig får en rentemarked og gør godt med igen. Ikke? Jo. Så hak vi den, og så igen vil de jo være helt, helt afhængige af, om der kommer en recession eller ej, hvordan indtjeningen så ser ud fremadrettet. Og hvad med de danske selskaber? Du sagde jo tidligere, at du faktisk var ret positiv på danske aktier. I havde en lille overvægt der. Det, du har set indtil videre, og nu også her til morgen har vi fået tre store, giver det der mere ammunition til at købe ind i de her danske aktier? Nej, jeg tror, vi ligger, hvor vi gerne vil ligge med vores danske aktieportefølje. Jeg tror, noget af det, der måske overraskede os mest, har været Nets, som jo kom med nogle ret dystre forventninger og også fik nogle ordentlige slag på den konto, ikke? Men ellers så tror jeg, at altså danske aktier har det jo med at klare sig ganske fornuftigt, også selvom forventningerne er blevet skruet op, når man kigger på prisfastsættelse og så videre, ikke? Men vi har store globale selskaber, som typisk også er i stand til at levere, selv i svære tider jo. Ja, det er i hvert fald set her til morgen, ikke? Altså med Ambu op, den er faktisk op 17% på et tidspunkt, mens jeg snakkede med Søren. Du ser også meget glad og afslappet over, Lars. Men en god dag for dig. Jamen altså, man kan også sige, at og nogle gange så siger man, jamen det er jo kun 2%, der er forskellen fra, og kan det virkelig give, men det viser også bare volatiliteten i markedet og usikkerheden, og folk de drøner ud af ind, og det er jo, som vi også talte om, inden vi gik live her, det er faktisk en lidt tynd omsætning nogle gange. Altså der er ikke nogle gange, så når man kigger på omsætningstallene, så er det ikke sådan store omsætningstal, og det er måske mange af de samme mennesker, der sidder og rører i gryden, så man skal også nogle gange lige passe på ikke at blive sådan alt for forblændet af både det, der går op og det, der går ned. Det er sådan, så man skal prøve at finde den der langsigtede portefølje, og det kan jo godt være svært, når man den ene dag ser ens portefølje stiger 5%, og næste dag ser man, den falder 6%, ikke? Jamen, jeg har ikke købt nogen gode aktier, men som mange har sagt, find nogen med et stærkt cashflow, og måske med nogen med lidt mindre gæld, sådan så de ikke skal ud og refinansiere til dyre penge. Det er måske nogle af de der har været. Og for dig, Lars, hvad har så været de største positive overraskelser og de største skuffelser af regnskabssæsonen indtil videre? Altså, jeg er mest skuffet over, at jeg aldrig rigtig har, men det er jo sådan også på sigt nu. Nu er jeg, ligesom Michael, kan vi jo ikke sådan kigge på kalenderen, men jeg har jo Aker BP, som jo ikke rigtig har givet noget afkast. Altså sådan en nu blev det også fusion og alt muligt, men det har faktisk ikke lavet noget afkast i min portefølje. Og noget af det, jeg havde håbet på, og som har gjort det rigtig godt, det er netop Ambu, som jeg havde sat lidt min lid til, at den her hest, den kunne godt komme til at løbe stærkt. At den så løber så stærkt som nu her til morgen. Jamen det er jo bare, så er det jo selvfølgelig, man skal sidde og overveje en gang imellem, skal man nu tage gevinsterne, men man bliver også bare grådig og håber på, at mere kan give mere, men ja. Men hvad siger dine tekniske signaler for Ambu? Jamen, de siger, at det er jo opadgående har været. Det var den køb, jeg var på netop på opadgående tendenser, og at der kom det, vi kalder købsignal ud fra tekniske analyse. De kom der i slutningen af oktober, begyndelsen af november, og så har den jo haft sådan nogle nedture, hvor at man lige rystede træet og så, om alle aberne nu stadigvæk hang i træet, og det har der nok gjort, at nogen har været nervøse, men det hele ser jo positivt ud. Du har en RSI på 60, man skal helst have RSI i omkring mellem 50 og 60, så har du sådan en fin opadgående tendens, og momentum bevæger sig også opad, og jamen, grafen peger også opad, men om vi kommer op i 350, jamen det er jo sådan et drømmescenario, men det er jo lang tid ude i fremtiden. Fordi det er det der med at rulle snebolden op ad bjerget, det tager jo meget længere tid. Hvor vi stopper, det ved jeg ikke, men nu skal man bare være glad for det, man får, og så rulle med, tænker jeg. Nu er det tid til at kigge på lytternes spørgsmål også. Og der er kommet et spørgsmål ind, der simpelthen er skræddersyet til jer to. Det handler om svenske aktier. Det er Kjeld fra Jules Minde, der spørger, Hvad sker der med svenske aktier, hvis svensk økonomi er på vej mod afgrunden? Og I er jo dream team til det, fordi Lars, du er jo nærmest halv svensker her i klubben, ja, ikke, og har boet i Stockholm. Og Tina, du bor jo faktisk i Malmø, og selvom du ikke dækker svenske aktier som en aktiv klasse separat, så har du på en eller anden måde fingeren for pulsen i forhold til, hvad vi ikke har, os der sidder her. Jeg kan faktisk huske sidst, at jeg havde dig med i studiet, der snakkede vi meget om inflation i svensk toiletpapir. Ja. Fordi du var simpelthen så forarget over, at 8 ruller kostede 130 kroner, eller hvad det var. Ja. Er de blevet billigere? Nej, tværtimod, så bliver de ved med at stige til min endnu større overraskelse. Så jeg handler toiletpapir i Danmark. Fordi det er selv på trods af den billigere svenske krone, så er toiletpapir stadigvæk dyrere i Sverige, end det er i Danmark. Der kan man bare se. Ja, der kan man bare se, der lærer man altså noget nyt hver dag her i Millionærklubben. Jamen altså, landet, hvor papiret kommer fra. Ikke? Det er det, ja. Men hvad så med de svenske aktier der, hvis svensk økonomi er på vej mod afgrunden? Hvad tænker du? Jamen altså, der er jo selvfølgelig nogen, der vil blive ramt, men de, altså, det er jo ikke lokale firmaer. Altså, de store internationale svenske firmaer handler jo i udlandsk valuta, så de skraber jo godt hjem. Så på den kort, altså, jeg tror ikke, at det vil ødelægge noget for de der selskaber. Der er selvfølgelig nogen, der vil blive lidt ramt, men det er ikke det, man skal frygte, når man sidder og ejer svenske aktier. Selvfølgelig har du investeret i en, der kun arbejder lokalt, så kan man måske godt overveje det, og man skal måske undgå alle de her, nu er byggeaktier, altså alle ejendomsaktierne har jo taget sådan, wow, de styrtede faktisk ret kraftigt i 22, fordi de meget mere har rørlig rente, eller bevægelig rente hedder det jo, og de har ikke de her 30-årige lån osv., så de er jo også lidt afhængige af at skulle genforhandle nogle ting og sager, og der har været meget store handler i den svenske ejendomssektor, fordi der er nogen, der har fået forkøbt sig og brændt nallerne, og så er der nogle af de gamle næstere, der sidder og grint, og de der unge fløser, der har løbet ud på markedet, og nu sidder de så og køber ejendommene billigere tilbage. Så det er jo et af de steder, hvor jeg tænker, der skal du nok, og måske også nogle steder ind i byggeindustrien, der skal du. Det er ikke Skanska, det er måske mere sådan nogle af dem, der bygger lokalt, og nogle af dem, der har lokale projekter i Sverige, man skal passe på. De har også fået nogle stryser, så det er heller ikke noget, der rigtig indbyder danske investorer til at købe det. Så, altså de store internationale, dem vil jeg ikke være bange for. Så dem, der er i det stockholmske OMX-indeks, det er altså ikke dem, der bliver ramt af den her afgrund på den måde? Nej, ikke de der store large cap, ABB, Alfa Laval, Securitas og alt det her. De er jo ikke lokale. De har jo lidt ligesom Novo og Carlsberg, så har de jo en meget lille del af omsætningen i Sverige. Så man skal lige klippe sine, gå ned og kigge i de enkelte selskaber og se, jamen, hvor er det, de har deres omsætning liggende, tænker jeg. Og i virkeligheden er det vel også meget godt for dem, at den svenske krone er så svag, når de konverterer pengene tilbage fra euro og dollar og pund, eller hvad de ellers har. Jo, men udfordringen er jo, at de køber deres råvarer i udenlandsk valuta, så det er der, eller noget af den i hvert fald. Altså, min lokale landmand, han går og river sig lidt i håret over dieselpriserne, som var på 27 svenske. Altså, så det er ikke alt sammen, der er lige sjovt. Så de så gerne, og mon ikke, er det ikke på torsdag, eller er det i morgen allerede onsdag, at den nye svenske nationalbankdirektør skal sige et eller andet. Så jeg tror jo egentlig, at den bliver hævet med 0,5. Det regner alle med i hvert fald, at han hæver renten. Så, og det gør måske, at nogen bliver lidt presset på boligøkonomien, men ja, stadigvæk har de en lidt højere arbejdsløshed, end vi har, men vi må se, hvad der sker i hvert fald. Og et af de steder, hvor de svenske virksomheder bliver presset, det er som Lars siger, at omkostningerne er steget, fordi at man importerer meget af det input, man bruger. Ikke? Men når vi så måler på dem, der eksporterer ud af Sverige, så er konkurrenceevnen jo stærkt forbedret med den her svage svenske krone. Ikke? Men jeg vil heller ikke være så bange for de store internationale selskaber, der er på det svenske marked, og fordi de skal nok klare sig, og især så den industri, den tunge industri i Sverige, er jo selskaber, som også vil nyde godt af, at Kina får genåbnet og begynder at komme op i aktivitet, og formentlig kommer igennem et ret stærkt vækstår i år. Ikke? Men oplever du, som vores lytter også skriver, altså, at den svenske økonomi er på vej mod afgrunden? Jeg vil ikke sige afgrunden, men ja, der var negativ vækst i fjerde kvartal, så får vi det igen. Jamen, så er der vi jo per definition i en recession i svensk økonomi. Ikke? Og en af grundene til det er jo, at de her renteforhøjelser, de slår altså ret hårdt igennem, fordi at man har ikke lange boliglån i Sverige. Det er Riksbanken meget opmærksom på. De ved godt, at rentefølsomheden hos de svenske forbrugere er meget, meget høj. Så de forventer jo heller ikke, at de skal forhøje renterne lige så meget som ECB osv., men de følger jo selvfølgelig med et godt stykke, fordi inflationen, modsat i Danmark, så er inflationen i Sverige altså ikke begyndt at vende rundt på samme måde, vel? Og hvad oplever du, når du er nede og købe ind, eller bare generelt ude blandt svenskerne? Hvordan er humøret derovre? Jeg synes egentlig, humøret er fint. Det må jeg sige. Selv, altså folk går stadigvæk ud og spiser og alt muligt, og gratter, tallerkenerne er blevet mindre, med priserne er de samme, ikke? Så det er også en slags inflation, ja. Men jeg synes stadigvæk, at det virker ganske fornuftigt, men jeg er ikke i tvivl om, at man kan mærke det i husholdningerne, ikke? Fordi at fødevarer er grøntsager, som altså, Sverige er jo ikke et gartneriland, de er sindssygt dyre også i Sverige. Jeg har guldrødder, de var sted 1 krone her efter nytår, der hvor jeg plejer at handle i min lokale ICA, men der var kun 0,5 kilo i stedet for 1 kilo i posen, ikke? Okay, det er mig væk også en stigning. Så det er en pæn stigning. Og så er det så stadigvæk det, at deres problem, det er elpriserne, ikke? Altså, ja. De er ikke rigtig, altså, de er på vej ned, men de er jo slet ikke kommet rigtig ned, hvor de er vant til det. De har også lavet lidt forandringer, hvor at, de siger, jamen, det kan ikke være sådan, at nord har så billig strøm, og syd har så høje strømpriser. Desværre har de ikke lavet forandringer endnu. Vi håber, de kommer. Men de vil være i gang. Og så er det jo også, at de kommer med det her tilskud. Ja, det får vi her i februar. Ja, netop. Men det er jo så bare lidt mere bål på inflationen, yes. Hvor at man giver et tilskud til alle, der har strøm eller el hjemme i husene og sådan nogle ting. Altså, ja, ikke, så. Alle i Sydsverige får det her tilskud, så jeg går og venter på at få 8.500 tilbage fra elregningen. Så har du råd til både toiletpapir og gulerød? Ja, det har jeg i hobetal. Men der er et spørgsmål her fra Jakob i Åbenrå, som ikke handler om Sverige, men det er sådan lidt i forlængelse af, hvad sker der for aktier i et land, som er på afgrunden, eller hvad man kalder det. Og det er det engelske FTSE 100 index, der her i, jeg tror det var i går eller i fredags, nåede rekordniveau. Og det er jo også bemærkelsesværdigt, fordi de eneste overskrifter, vi ser fra Storbritannien, er jo, hvor jammerligt det går derovre. Ja. Det er der strejke, inflationen er høj, de hæver renten, og økonomien og væksten er jo simpelthen på vej ned i hullet. Så hvad er det, der sker for sådan en aktiemarked, Tine? Du har engelsk aktie, all time high. Økonomien på ingen måde all time high. Igen, ret vigtigt at skelne mellem, hvordan aktiemarkedet er sat sammen. Ikke? Og hvis det er store globale virksomheder, så er de altså bare ikke afhængige af, hvordan det går i det land, de nu er børsnoteret eller har til huse. Så skal man kigge på små og mellemstore virksomheder, som jo meget mere er det, der ligger underliggende i britisk økonomi eller i dansk økonomi for den sags skyld. Men de der store, som udgør hovedindeksen, de er altså meget mere eksponeret for globalt set. Ja, og det britiske indeks, hovedindekset, der har jo helt klart det kørende for sig, at det har mange olievirksomheder, det har mange mineselskaber, det har mange store banker. Lige præcis. Og det har jo virkelig også kommet fremad. Og lidt som vi snakkede om, Lars, med valutaen her i Sverige. Når man er olievirksomhed, så er det jo rigtig godt, at priserne stiger, og fordi pundet jo stadig er svært, så hver gang de konverterer deres dollar, de har solgt olie for over til pund, så får de jo lige sådan et ekstra indtjeningsboost på den konto. Ja, det gør de også. Ja. Vi fortsætter her med spørgsmålene fra lytterne. Der er en lytter, der også har et spørgsmål til dig, Lars. Hvad du siger til svenske Investor AB, den har du tidligere talt om. Ja, altså det er jo, kan man sige, i stedet for at skulle købe en lederrode efter alle mulige forskellige svenske aktier, så er det jo her et af de store konglomerater, som ejer mange af de store selskaber. Så vil man minde lidt om det svenske large cap index, så kan man jo købe Investor. Så får man også Mønlykke med og nogle andre spændende virksomheder, som ikke er børsnoteret. Så den er steget 9% Investor år til dato, og så får man jo selvfølgelig også et pænt udbytte, fordi det er jo Wallenberg, det er jo den rige familie, det er jo det svenske Mærsk, og man kan sige, at det svenske indeks er steget 10%, og der er ikke nogen investeringsforeninger, der kører rent svensk, så kører du noget nordisk, en eller anden kombinations, men rent svensk er jo svært at finde, så hvis du vil købe det svenske indeks, jamen så er Investor faktisk et godt bud på at købe det, fordi de ejer mange af de store svenske selskaber, plus lidt finske selskaber også. Jeg vil sige, at hvis der er nogle af lytterne, der ligesom jeg bor i Sverige og arbejder i Danmark, så findes der altså svenske indeksfonde, rent svensk, okay, i Sverige, ved bankerne der. Så det skal man bare lige råde sin netbank, eller hvor man nu handler sine aktier hen igennem. Ja, altså, da vi kører svensk tema herinde på sms-spørgsmål i dag, kan jeg se, at det er Tine fra Odense, der spørger, siger, at Handelsbanken har en købsanbefaling på svenske AAK. Ja. Men hvad siger Lars Persson mon til fremtidsudsigterne for denne aktie? Jamen, det er jo det gamle, altså det gamle Aarhus Olie, der slog sig sammen med Karlshamn, som jo laver de her olier og fedtstoffer til fødevareindustrien. Jamen, altså, den var helt dernede og bunden under 150 i september-oktober måned, og nu handles den sådan flat 180-190. Jeg læste ikke deres regnskaber 100%, men det er jo sådan en lidt stille, der går under radaren for de fleste. Så det, hun skal ikke forvente sådan en ramachan-forretning, der drøner derop af, men en stille, så hvis hun mangler lidt stabilitet, så er de her fedtstoffer og til chokoladeindustrien og alle mulige andre industrier, det er et meget godt sted at lægge sig. Og så vi har lige 20 sekunder her, hvor I måske kan svare Rune på, hvordan man kan om I kan forklare, hvordan store udbytter påvirker kursmålene, regner man udbyttet med. Så hvis kursmålet er 150 kroner på en aktie, er udbyttet så med? Altså normalt så må man jo se bort fra det i en kort tid, fordi aktien jo falder. Så det kan man gøre i en kort tid. Det kan man gøre i en kort tid. Ja. Det er alt, hvad vi når her i tirsdagens Millionærklubben. Tusind tak til dig, Tine Tjøj Danielsen, chefstrateg i PFA, for at være med i studiet. Også tak til dig, Lars Persson, for at være med som sædvanlig. Og ude i teknikken, Louis Fangenberg, for at få det hele til at køre. I må alle sammen have en god dag derude, og i morgen er Bodil Johanne Gansel tilbage. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.